أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام سيني جتاي بي ويسو غيسون نانيو لي جيمون سي ديبي ووتي جي موي رساله جي ginaaw bi nga xamantene mom la suñu borom wacce ci ndawam bi di alayhi salatu wassalam ginaaw iqra ya ayyuhal mudaththir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur biñu ay yoyu wacce gis nañ ne yonnati bi alayhi salatu wassalam dafa tambali wote waye ci secret gis nañu bi muy wote ki ñeuk tup mo don sayyidatuna khadija di suñu ya khadija bint khuwaylid radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha gisoon nañu mom tarjumam dañu jotaay bi wessu defon nañ introduction bu am solo ci walu ñan ñoy lan moy sahaba ak lan moy darajaay sahabatu rasulillah alayhi afdalus salatu wassalam wa radiyallahu ta'ala anhum imam ibn saq rahimahullah ginaaw bim ne kon ya khadijatu radiyallahu ta'ala anha mo ndeuk gem lolou nak du mom rek koko wax danaka borom xam xam yi amna sax ku melni imam ibn abd al-bar rahimahullah mom dafa ak imam as-sa'labi ñom daño netali ak depo ci ne ya khadija radiyallahu ta'ala anha moy ki nga xamne moy ki ndeuk gem yonentini alayhi salatu wassalam da imam an-nawawi rahimahullah bim ko waxe dana innahu as-sawabu 'inda jama'atin min al-muhaqqiqin gene suñu yaay khadijatu radiyallahu ta'ala anha moy ki ñeuk gem yonent bi da alayhi salatu wassalam lolu moy li nga xamne moy li jup ci lu upp ci nga xamne ñoy xootal mas'ala bi gim ci xootal gin ko approfondir mom tamit la imam qatada tamit wax imam az-zuhri tamit mom la wax lolou danaka comme liñ la wax sank li imam an-nawawi wax lolou mom lu borom xam xam yi en tout cas borom bari ci ñom deugal saxal ne lolou mom moy ki ndeuk gem di as-sayyidatu khadija radiyallahu ta'ala anha ginaaw gi imam ibnu ishaq waxne rahimahullah thumma kana awwal dhakrin min an-nas amana bi rasulillahi alayhi salatu wassalam wa salla ma'ahu wa saddaqa bima ja'ahu min Allah ta'ala ali ibn abi talib ibn abd al-muttalib ابن عبد المطلب ابن هاشم رضوان الله وسلامه عليه وهو يومئذ ابن 10 سنين من موم امام ابن اسحاق رحمه الله جناوغي كيغا خامن مو نجك گم يونت بي عليه الصلاه والسلام جوليك موم تا دگل كو ci li nga xamne mom la jele ci borom bi subhanahu wa ta'ala moy ali di sayyidina ali di domi abu talib mom turum abd manaf la won le tudon dafa amom dom ju tuddu talib moy ki makki doom yi mo taxone ñuko don wax abu talib bayu talib mais abd manaf le tudon abu talib mom di domi Abdul Muttalib du domi Hashim nak du domi ainsi de suite Abd Manaf après Qusay Ridwanullah alayhi mom Sayyidina Ali yalna ngeureumul yalla nek ci mom tay nak ñu warona def kon tarjuma muy biographie sayyidina ali ibn abi talib mom moy kon comme niko imam ibn saq waxe ali la tuddu di domi abu talib di frère sayyidina aqil ak sayyidina jafar ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنهما موم نك امام علي رضي الله عنه غيس نني امام لي امام ابن ساق واخني بوروم خام خامي نك دانيو ووتي سي بان اني لو توب امنا ني 9 ans لا امون امنا صاح ني نييو بان 13 ans ام ني واخ 15 ans ام نيو خامني مي لي غينا دغور كوم نيغا خامني لول الحافظ ابن حجر رحمه الله واخ سي فتح الباري موي ني da mom la imam ibn saq wax ke ne mom bimay tok mom imam ali sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu anhu mu ngi amone 10 ans imam ibn saq moy netali ni nga xamne nonu la sayyidina ali mom duggé ci radiyallahu anhu ci l'islam bi ak niko mi mu nek won ak yonnati mi alayhi salatu wassalam من هم إمام ابن إسحاق وحدثني عبد الله ابن أبي نجيح عن مجاهد ابن جبر ابن أبي الحجاج أنه قال كان من نعمة الله على علي ابن أبي طالب ومما صنع الله له وأراده به من الخير أن قريشا أصابتهم أزمة شديدة وكان أبو طالب ذا عيال كثيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس عمه وكان من أيسر بني هاشم يا عباس إن أخاك أبا طالب كثير العيال وقد أصاب الناس ما ترى من هذه الأزمة فانطلق بنا إليه فلنخفف عنه من عياله آخذ من بنيه رجلا وتأخذ أنت رجلا كن إلى آخر الحديث إمام ابن إسحاق رحمه الله من وحدثني تنتلنا عبد الله ابن أبي نجيح دي عبد الله دي دومي أبي نجيح mom mu jele ci mujahid ibn jabr di talibe sayyidina abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma te musiw ci tafsir ay tamit ci hadith mom sayyidina mujahid ibn jabr muné kana min ni'matillahi ala ali ibn abi talib muné bokku na ci xewelu borom bi xewal yi suñu borom defalon sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu anhu ak li nga xamne mom la ko defal te namal ko mom ci lu yiwu moy na quraysh dafa am ben crise bu metti economy bi doxatul lu bari doxatul wala doxul ni mu wara doxé dundu gi metti lol mona wa kana abu talib dha iyal ta abu talib sayyidina mom abu talib di baye sayyidina ali radiyallahu anhu borom njabot la won gu bari kaseera gu bare bari mom nak abu talib bi nga xamanteni dafa bari njabot ta crise bi ñewna yonnati bi alayhi salatu wassalam setlu lolou kene bayte xam bi kat di abu talib radiyallahu abu talib mom crise bi metti na ci ñepp waye ginna metti ci mom ndax loxom jotul won gannaawam te dafa bari won ay dom comme niñu ko gissewon bi fa yonent bi alayhi salatu wassalam newe ba mu nekké tout tank mom alayhi salatu wassalam bu mu gisee lol mom rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu dem gis benen bayte xam di al abbas ibn abd al muttalib di baye abdullah ibn abbas ak al fadl moy sayyidina al abbas radiyallahu anhu di benen bayte xam di rak ci Abu Talib waye di rak tamit ci Abdullah mi nga xamne mo jur alayhi salatu wassalam muneta mom al Abbas bokon na wa kana min aysari bani Hashim nga xamne mo ginoona womal ci wa banu Hashim côté alal mom mo ci ginoon bokon na ci nga xamne ño ci ginoona womle ci walu alal ginte am jappandalu borom bi subhanahu wa ta'ala mom al Abbas ibn Abd al Muttalib radiyallahu anhu yonent bi alayhi salatu wassalam kon dem gis ko ne ko yow Abbas sa frère bi de di Abu Talib comme ni ma ko mom dafa nek ko xamne dafa bari njabot te gis nga waqad asaba an-nas ma tara min hadhihi al-azma te gis nga li dal nit ñi ci crise bi fantaliq bina ilayhi ñewal and ak man ñu dem ci mom bu ko defé ñu dal di koy woyofal yenam bi man rasulullah alayhi salatu wassalam ma jël kenn ci domam yi mu nek ak man nek sama kër mako yor yow al abbas nga jël kenn ci domi sa frère bi di abu talib diko dundal mu nek sa kër nga yor ko bu ko defé ñu dal di koy woyofalal yenn bi li nak avant l'islam la won avant ñu yonu yonent bi alayhi salatu wassalam neena bu ko defé ñu dal di koy dimbali woy dimbali ko ci lolu ngay gis alayhi salatu wassalam makarimul akhlaq yi mu amone moy ne deful ni nga xamne non lañ ko xamé légui bop sa bop fek man sama affaire nga dox rek ne yefi ñepp yaq wala sama yon nawu ci sama less de marbre dedet mbir yi waru la démé non moy ne comme li ñu l'islam jangal la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi kenn ci yeen du gëm gëm gu tax ñuy wax gu deugar gu mat lulul mu soppal mbokam li nga xamne mom la soppal bopam mbokam nak moy mbokku julitam ak nu couleuram mana mel yena bokku waso wala bokku ngeen waso lolou l'islam xoluko ndax mom niko yalla bindé ku rafet la wala ko xamné rafetul lolou yépp ci yenn ku gatt la wala ku njol la lolou yoni l'islam newu ci sa mbokk la dal dimbali ko beugël sa mbokk li nga beugël sa bokk kon képp ko xamné gis nga sa frère wala sa benn mbokk ci diiné rawati na ño xamanteni ni surtout benn famille comme niñu xamé légui ak suñu dëkk yi ni mu mel bo gisé ni man nga ko dimbali ko yow manoko dimbali dul jël kenn ci domam yi ta fekk mom mu d'accord ci nga indi ko sa kër au moins nga wañil ko yenn bi non lolu def ko bu ko hésiter wayé waxu ñu nak ko xamanteni ni mom bu jëlé say dom du leen yar koku mom taxul ñuy wax même bu doon milliardaire sax yow amolo ndike amolo agni amolo réré mu na re jël kenn ci sa tour sa dom ta mom kërëm télé bi day tak 24 heures sur 24 wala 18 heures 15 heures sur 24 té liñ ci tek moy ay film ki ay tiaxana ki musique buy rek gudé ngone julli sax man na jot kenn du leen wax jog leen julli ji pa bi du topoto kenn wa keur gi nonu bu julli joté sax ñi ci julli dañuy dem seen nek fatu julli après ñëwaat continuer bayyi ñi ñu togalon keur gu mel nonu mom bu fa bayyi bul lo ñak bul bayyi sa dom koku ak lu mu am mu nan dalay dimbali jox ma sa rom nga koy jox dédé ndax kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi kep kenn ci yeen nit ñi responsable nga ab sam nga ta sam bu nek responsable bu nek dinañ ko laaj li nga xamne mom la nekkon responsable nan la ko doon doxale jël sa dom nak joxe ko ndax da nga ñak seto lo xamne avenir li dem ci walu dinem sa yon newu ci yaw gisoo lulul du matériel ak affaireu adina koku wallahi bo deme ci bur yalla ding ko layo tamu nek ci loxoy kenn lolu dédommager wula taxul nga né man ricina wala légui yalla kele la koy laaj dédit kon yonnati bi alayhi salatu wassalam lolu la wax sayyidina al-abbas ibn abd al-muttalib radiyallahu ta'ala anhu di bayti xam li ni lepp lata suñu borom diko yoni mom alayhi salatu wassalam biñu démé mom ak al-abbas ndax al-abbas radiyallahu anhu dana ko waw baxna nañu dem biñu dikkelé abu talib proposé ko wax ko li nga xamné mom lañu gis mom lañu deppo abu talib nalen man d'accord na rafetlu khalat bi nga xamné mom la ñew proposé ko waye mu ne len idha taraktuma li aqilan fasna'a ma shi'tuma walla amna tamit motax qala ibn hisham wa yuqalu aqilan wa taliban bi ñewé wax ko lol mom abu talib rafetlu ile bi kon geureum len ne len nak bu ngeen ma fi bayile sama dom ji di aqil ak talib moda ibn hisham ndax imam ibn ishaq mom aqil rek la wax radiyallahu anhu waye imam ibn hisham mo ne ñu ngi wayu qalu neenañu tamit aqil wa talib ak talib amna sax yo aw talib moy ne a la place de aqil talib la wax ndax de ko sopone sop gu jeegi dayo wala ñom ñaar ñi mo ne len man dal ñoñu bu ngeen mako fi bayile ku len neex def len lu len neex moy jël len ñeneen ñi ku len ci neex munafa akhadha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aliyan fa dammahu ilayhi wa akhadha al-abbas ja'faran fa dammahu ilayhi bimu len waxe lolou sayyidina an-nabi alayhi salatu wa salam dal li djel ali ibn abi talib sayyidina ali bobu tout tank la yobbu kerem mu nek ak mom di dund ak mom Sayyidina Al-Abbas radiyallahu anhu mom daldi jël Ja'far ibn Abi Talib jël Ja'far mu nek ak mom ci nonu nak ki la nekke ku nek nek fa nga nek ba ni nga xamantene ni ci la suñu borom yonne yonent bi alayhi salatu wassalam Sayyidina Ali radiyallahu anhu daldi koy gem mom yonent bi alayhi salatu wassalam mom nak di sayyidina ali kon gis nañ ne kon mu ngi duggu ci l'islam bi nga xamantene mu ngi am 10 ans di goné gu naw ci ay at nek goné nga gis ne ragné bo xasse ragné rek jeexna amatul ki moy goné ki moy mak a li imam ibn ishaq waxne mom moy ki nga wakana awwalu zakarin minan nas amana bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ginaw ya khadija sayyidina ali ibn abi talib moy ki nga xamne mo ndeuk gem yonent bi alayhi salatu wa salam lolo tamit solo nañu ko wax joju ken moy ki ndeuk gem solo nañ ko ci abdullah ibn abbas momit waxna wax joju زيد بن ارقم تمت رضي الله عنه تمت وخلنا اول من اسلم مع رسول الله عليه صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب لول امام ابن جرير صلونا وخو زيد بن رحمه الله زيد بن ارقم بو نكو نونو تمت امام ابن عبد البر سيتنا كني سلمان سيدنا سلمان اك المقداد اك خباب بن الارت ak sayidina jabir ak abu sa'id al khudri radiyallahu ta'ala anhum ñom ñep wax nañ wax joju ne ki nga xamne moy ki ñeuk gem moy sayidina ali ibn abi talib lolu tamit la imam az-zuhri wax sauf ko imam alki ibn saq dane ginnaw khadija sayidina khadija sayyidatuna khadija radiyallahu anha ta lolu moy li nga xamantene comme ni as-salih ash-shami waqtana wa huwa qawl al-jami' fi khadijah lol danaka ñepp ci luñ mëna doyal même boudé am na yenen wax que ne lolou comme li imam an-nawawi wax legi rahimahullah kone ya khadija ginnaw ya khadija la radiyallahu ta'ala anha wa ardaha a mom nak sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu comme ni nga xamantene ni non la imam ibn ishaq balegi netali mom muné yonnati bi alayhi salatu wassalam daron julli ak ya khadija radhiyallahu ta'ala anha bi nga xamantene ni ci lañuy julli sayyidina ali ibn abi talib radhiyallahu anhu ta yoy tout tank la newon keureum mu gis len ñuy julli monako li lan la yow muhammad nako li ngay def ni lan la monako diine je lo xamne moy diine yi yalla tanalon yonent yi nga xamne alayhi musallatu wassalam ñofi newon avant mom nak bi nga xamantene ni ci lako wax muneko ma ngi lay wo ci diine joju bimu ko waxe lol sayyidina ali radiyallahu anhu ne mom day xaar day da koy wax ki nu mu tuddu bayam day taggu abu talib di bayam yaronte bi alayhi salatu wassalam ne ko dedet bu ko ko wax ndax buguma feñal sama mbir jamono ji motax mom la imam ibn saq di wax ne yaronte bi alayhi salatu wassalam daneko ya ali idha lam tuslim fattum hadha فمكث علي تلك الليله ثم ان الله تبارك وتعالى اوقع في قلب علي الاسلام فاصبح غاديا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءه فقال ماذا عرضت علي يا محمد صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وتكفر بال وتكفر باللات والعزى وتبرئ من الانداد وتبرئ من الانداد مونكون بيغا خامتيني كون سي لاكو واخ مونكو داماي تاغو سما باي دي ابو طالب يونتي بي عليه الصلاه والسلام نكو ديديت ياو علي بودينه توبو نبل ما سما مير مي ndax jamono joju waxna le periode bi ñu nek moy bi yonentibe alayhi salatu wasalam di wote ci en secret bi nga xamantene ci lako wax lolu mom sayyidina ali radiyallahu anhu dal di passer goudi gogou ci suba ga nak mu ñew ne yonentibe alayhi salatu wasalam ana lan nga ma garal yow lan nga may garal yow muhammad alayhi salatu wasalam moy liñ ma proposer won monako moy nga seedene amul ben bur burul yalla wahdahu la sharika la mom dong amul bokale ta nga weddi allat ak al-uzza muy allat ak al-uzza muy sen yalla yoy wa tabra nga deñ min al-andad ci lepp lo xamne ay ndend la ñuy utal borom bi subhanahu wa ta'ala tamusori mom nak kon nonu la sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu dal di nek dugge ci l'islam nek ki nga xamantene kon ci waxu ñi ñu la wax sank ci borom xam xam yoyu rahmatullah alayhi moy ki nga xamne mo ñeuk dugg ci diine ji ginnaw sayyidatuna khadija radiyallahu ta'ala anha wa ardaha bi nga xamantene nak ki la ci dugg ci la dugg ci diine ji mom da doon neub ngeemam kom liko yonentiba alayhi salatu wassalam waxon ne ko bo gemul neubal ma sama mbir nekul nekon de ci duggu rek dal di commencer ko siwol dedet mais dafa continuer ci lolu ta tamit dafa don ragal bayam gis ko meme sax amna riwaya imam ibn ishaq mais dako riwaya biduni sanad comme biñu wax ni riwaya biñu wax ni imam ibn ishaq dako solo sa tialla la moné mom yonnati bi alayhi salatu wassalam doon julli ak mom ci biti makka nonu ben bes sayyidina ki bayam mom baye sayyidina ali radiyallahu anhu de abu talib dal di len rombu gis len ñuy muné ko sama doomu mbokum sama doomu frère bi loy def ni muy yonnati bi alayhi salatu wassalam muné ko li moy diiné gi nga xamné mo doon diiné ibrahim né ko nak ki nga xamne mom la gina sopal lu bax gin ko beugal lu bax moy yaw sama baye yaw di abou talib di sama baye tekh ci non ak ba histoire bi jeex lolou nonu kon mom da doon neubatu dañ doon neub jamono joju mom nak bi nga xamantene ci lañ nek non di neub sen ngeum mom sayyidina ali radiyallahu anhu lol motax ñu bari fogon ne mom duggawul won ci diine ji comme niñ koy gisee yenen wax yi ci yenen sahaba ay radiyallahu anhum ana kan moy ki jëk dugg ci diine ji wala ban nombre nga yow ñaata yow yaay 3ème personne bu dugg ci l'islam wala deet mom nak bi nga xamantene kon ci la yonnati bi alayhi salatu wassalam daldi feñale l'islam bi wo wa makka bi wa anzir ashiratakal aqrabin wacce muy suñu borom wacce ci yonnati bi alayhi salatu wassalam ne ko xuppal sa ashiratak bokku di sa mbokuy al aqrabin yi nga xamantene ni ñoolu gina jégué mu commencé nak dajale len wo len l'islam nak légui nek lo xamne wa makka yépp déggu ko ba xew xew yi réaction wa makka ci fitnal dulin ni momit sayyidina ali radiyallahu anhu muccu ci won ba ni nga xamantene ni biñ len embargo wé dugal len chain ba abou talib bi ben beurep bo xamné entre ñaari montagne lay nek lolou lañ nane chain aw khur embargo len ne bu kenn jëndati ci ñom bu len kenn jaayati ta bu kenn takkati ci ñom da buñ takkati ci kenn fek weddi wuñu yonnati bi alayhi salatu wassalam te gis nañ embargo bob sax ñom nekul won julit ñi rek waye ñi nga xamne ñom ndax bokku ci banu hashim ak banu mutalib nga xamne ñom li leen ci duggal moy le fait que te gemuñ won que sen askan lañu laal wala bokko gi ñu bok ak yonnati bi alayhi salatu wassalam que ne duñ bayyi mukk wa makka diko fitnal ñu boole len ci embargo bi mom sayyidina ali radiyallahu anhu jamono yoy mu ngi won fofu ci chambre bobu di chambre bayam di abou talib bi nga xamantene nak ci la xew xew yoy di tartari muju metti suñu borom ci dogalam bu jitu ko ne wa makka du ñom ñoo jëk nangu l'islam bi moy zu'ama quraishi yonent bi alayhi salatu wassalam borom bi dal dikoy digel mu dem gadda yi madinatul munawwara ala sakinha afdalus salati wassalam ci la yonent bi alayhi salatu wassalam comme ko wa makka malgré tout mom lañ doon denk sen alal yi ndax moy ki nga xamne mom lañ tudde won al amin ki nga xamne dafa woor bi mi gadda yi mom alayhi salatu wassalam sayyidina ali radiyallahu anhu lane fananal ma sama lal bi ngeu gis sacrifice bu mag bob nga xamne yonent bi alayhi salatu wassalam dañu don ñew ngir raisi ko ba encercler keur gi taxaw ci buntu bi di xaar bala fajar bu comme day genn di julli ji bu ko defé ñu faaga gal ko Sayyidina Ali radiyallahu anhu borom bi bimne ko ne yonnati bi alayhi salatu wasalam bul fanan tay jibril ñew ne ko sa borom neena bul fanan tay ci salal mom alayhi salatu wasalam sayyidina ali radiyallahu anhu law ne ko fananal mo ci lal bi nga sango sama mantu bi ma don sango ta bu suba ndinkane nit ñi yiñ ma don denk sen alal bo xeye nga delo mal mako moy ko xamne 10 ans la amone bi muy dugg ci l'islam bi yonnati bi alayhi salatu wassalam di gaday 13 ans la yonnati bi alayhi salatu wassalam passé makka kon mu ngi amone ñaata 23 ans moy ko xamne 23 ans jeune 23 ans mu jël nango sacrifice lol nga xamne jilu sahaba ñi ni dañu paré won sacrifier sen lepp sen dundu ngir l'islam sacrifier sen bakkan ngir l'islam ndax mbir yi du lo xamne ay luñuy janer la ak luñuy imaginer dedet yefer yi ñu ngi ni ci buntu bi yonnati bi alayhi salatu wassalam boromam wax nako lu leer tay lañuy ñew tay lañ décider won ngir ñew ci guddi gi fat la kan moy fanan ci lal bi mu jël sayyidina ali ibn abi talib fananal loko fof bul fogné bu kenn fogné xamul won réalité bi li warona xew yegol na bu bax ne mom viwa mo nekkone en danger ndax il suffisait gaay xaw ki baña setlu dañuy ñew mom lañuy ray waye mu jël sacrifice bobu ñom ñep non lañ melon sacrifier nañ sen alal sacrifier sen am sacrifier sen dom sacrifier sen bay sacrifier sen bakkan ngir l'islam malheureusement ñun mom lan lañu sacrifier dara li ëpp ci ñun sacrifier wuñ dara l'islam jaraluñu dara 23 ans nga xamne fi ray'anati shababi fi nga xamne fleur de vie fi nga fi dundu gi commencer di ball nek ci commencer di nek nga xamne adina ubbe ko sa kanam 23 ans nga jël sa bakkan galu ko lol ndax lan ndax l'islam moma bo xamne ñun l'islam lañuy sacrifier ngir lu ndaw ci suñu dund lu présenté wu rek xew bu xew rek day wara tax ñu dal di sacrifier suñu diiné ndax amuñu choix shattana ma bayna hadha alqarn wa qarn alladhi aasha fihi as-sahaba radiyallahu ta'ala anhum bi kuffaru quraysh yi ñewé nak gis na yonnati bi alayhi salatu wassalam kon dem na ñu gis na sayyidina ali radiyallahu anhu mo fu nek ñu gina mer mom ci ginnaw gi mom la sayyidina ali ibn abi talib bam fa newe ba def liko yonnati bi alayhi salatu wassalam daldi sante ci la delowé ndenkané yoy daldi gaday joge makkata al mukarrama zadaha allah tashrifan wa takriman daldi dem madinatul munawwar ala sakinha afdalu salatu wassalam top ci yonent bi alayhi salatu wassalam mu ngi dajje ak mom quba fek yonent bi alayhi salatu wassalam aksina quba mok sayyidina abu bakrin radiyallahu ta'ala anhu ci la ñewé gaday mom sayyidina ali ibn abi talib bimu gadaye xex bi nga xamne mo ñëk am ci l'islam badar fekke nako moy sax ki nga xamne mok bayti xam bobu di sayyidina hamza ibn abdul muttalib ñoy ñi nga xamne ñoo ñëk ray ay yéfer ci jour bobu di badar nga xamantene ni mom doon na wax ne aya binan hadhan khasman ikhtasamu fi rabbihim falladhina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar mone aya bobu mom sayyidina ali ibn abi talib daron wax wallahi man may ki nga xamne mangi wat ci bur yalla ken man ali ibn abi talib may ki ndeuk boof ci kanamu borom bi sukku ci kanamu borom bi subhanahu wa ta'ala dal di nek ko xamne moy li aya bob doon wax nan ñaari kure la ngi yo xamantene ni dañoo joté xëccio dafa am ci seen biir mo ne ñi nga xamne ñoo yéfé ñoo wéddi ci ñom muy Utbah ibn Rabi'ah motax amna sahaba yo xamne radiyallahu anhu buma joomul al-Bara ibn Azib wala Zaid ibn Arqam dañ doon wat no Abu Sayyidina Abu Dharr Sayyidina Abu Dharr radiyallahu anhu da doon wat ne aya bob ci Sayy Hamza la wacc ak ñaari an ñaari and doomi di Ubayda ibn al-Harith ak Sayyidina Ali ibn Abi Talib ñom ñi jikkoona koor a koor ak Utbah ibn Rabi'ah ak Shaybah ibn Rabi'ah ak al-Walid ibn Utbah ibn Rabi'ah fofele ci Badar mune man ma ñeuk boof ci kanamu borom bi ñeuk xusuma gok doxalante kaddu gok di am da deret yi tour won jour wob lat mo taxone mu tour man ma ki koy ñeuk def mom sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu ginnaw nak waqatu badar alal jam ca amone ci la bimu amé après badar ci la ko yonent bi alayhi salatu wassalam maye dogu resam di ki mu girono sop ci ay domam di sayyidatu fatima radiyallahu ta'ala anha wa ardaha mu nekkon xew xew bu maga mag mbekte gu fess bir julit ñi ci mariage bobu yaronte bi alayhi salatu wassalam dal di may domam ta bim ko koy may neena ko mom sayyidatu fatima ma ng lay may ki nga xamne mom la gina sop ci sama wa keur ne ko bul ragal dara ki ma gina sop ci sama wa keur la lay may muy sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu wa arda mom mi nga xamne nampul ludul ci prophecy bi 10 ans ta avant 10 ans mu ngi won ak yonnati bi alayhi salatu wassalam gison ay jikkom gison nim don doxale ak mom ak nim don doxale ci keur gi masula xam mom sayyidina ali ibn abi talib lol wax ñaan ko karramallahu wajha ndax masula sujootal masula jaamu ben yalla amna nak ci sahaba yi ñoo xamne non lañu melon waye mom mom lañu gina siwe diko wax lolou karramallahu wajha mom mi nga xamne yalla mo teral xar kanamam ba masuko sujootal kudul borom bi subhanahu wa ta'ala ndax lan yonent bi alayhi salatu wa salam le massa xam bi mu nekké goné bi mu nekké mak moko yar moko defal lepp mo jël domam may ko mariage bobu nak suñu borom dal di ci génné njabot gu barkel mu am ak ñom ñaari dom yi nga xamne ñoy sayyida wala di shababil janna ñom ñoy sangu jeunu wa aljana di sayyidina al-hasan ak sayyidina al-husayn ibn abi talib sitta rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ñi nga xamne ñom ñoy sangu jeunu wa aljana muy sayyidina al-hasan ak sayyidina al-husayn radiyallahu anhuma waye am ak mom tamit dom du jigen jo xamantene ni ummu kalthum ak benen dom sax waye ummu kalthum mom mo ci nekkon mak ma gonna mom la sayyidina ali ibn abi talib dal di mayon radiyallahu anhu sayyidina umar ibn al-khattab ndax sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu anhu bamou dejje yonnati bi alayhi salatu wassalam waxne bepp askan day dok yowmal qiyam bamou dess askan yonnati bi alayhi salatu wassalam bamou xame lolou deg ko ci yonnati bi alayhi salatu wassalam ci la def lu tout ne mom na def lu mu man dal dina ko def ngir am aw askan ak yonnati bi alayhi salatu wassalam ta surtout yonnati bi alayhi salatu wassalam ñi nga xam ñu ngi jaaroon ci as-sayyidatu fatima da sayyidatu fatima radiyallahu anha mom moy ki nga xamne mok sayidina ali ibn abi talib ño juron ummu kalsum bobu sayidina umar dal dikoy ñaan sayidina ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anil jami' mu dal dikoy may mom ummu kalsum bobu mom nak dunduna ummu kalsum bobu dunduna ba ginnaw bayam biñ ko rayé di sayidina ali mom dunduna ba wessuna fofu mom radiyallahu ta'ala anha kon mom nak ay ngeeneelam du jeex comme li imam ahmad ibn hanbal rahimahullah ne sayyidina ali ibn abi talib moy sahaba bi nga xamanteni ni moy ki upp ay ci ay jaglem yo xamanteni yu ñu cité la ci ay hadith yo xamne seeni cyalla le wër na ñom yu deugër la mom moy ki nga xamne moy sahaba bi upp ay yu ñu tuddu ay jalorem lolu nak liko waral comme ni nga xamne mom la imam al hafiz ibn hajar rahimahullah wax ci al fath bi nga xamantene jamono yi wa banu umayya yenn umara yi ci ñom dañu don def diko ngagne di ngagne sayyidina ali ibn abi talib sahaba yi nak radiyallahu anhum ngir wonne li ngeen di wax ci mom du deug kené ay ngeeneelam dafa lolou ñun xamnañu mo taxone ñu doon def exprès di ñettali ay ngeeneelam mo taxone ñukoy tassaré non ba ni nga xamanteni non la uppé li nga xamné mom lañ tuddu ci ay ngeeneelam mom sayyidina ali ibn abi talib bokku na ci ngeeneelam yu reuy yoyu li yonnati bi alayhi salatu wassalam wax yawma khaybar munela untiyanna rayata gadan rajulan yaftahu Allahu ala yadayhi yonnati bi alayhi salatu wassalam ne watna ni dina jox drapeau bi ndax khaybar ci 7eme ane bi yonnati bi alayhi salatu wassalam dafa demone xexu khaybar ci 7eme ane bi la amone dinañ ko gis inshallah buñu duggé ci ghazawatu رسول الله صلى الله عليه وسلم وسرايا موي خيخ ييغا خامني موم لا ديمال بوبام اك ييغا خامني دا فا يوني موم عليه الصلاه والسلام تي جامونوي بيريودو مدينواز بي ان شاء الله دي نانيو كو غيس بي نيو ديمي دي اوب خيبر فك جيفيا فا نيوون ا نيو ديم première tentative mu xawa difficile yonent bi nak alayhi salatu wassalam ne watna ne dina jox drapeau bi suba rajulan yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu wa yuhibbu Allaha wa rasuluhu yaftahu Allahu alayhi dina jox drapeau bi suba gor go xamantene ni mom dafa soppu yalla yalla dal likoy sopp dafa soppu yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu yalla dako sop yonentam alayhi salatu wassalam dal di sop gor gog waye mom yuhibbu Allah mom mu sop yalla wa rasuluhu ak ndawam bi li mom doyna seuk ki ngeneel gu nit mana am xam nga benen côté bi sax yuhibbu Allah wa rasuluhu boko waxe ku nek man ko wote wo ku nek ne man sopuna yalla sopuna yonent bi alayhi salatu wassalam lolou mo ku ne man na taxaw diko wax wallahu ya'lamu as-sadiqa min al-kadhib te bur yalla nak xamna ki nga xamne moy ki deggu ci wax joju muy wax ak ki nga xamne limi wax la ca gannaaw deug la nek lolou kon moy lu reuy la nit sop yalla lolou lu reuy go sop yonent bi alayhi salatu wassalam waye liko gina fete kaw moy yonent bi alayhi yalla ci bopam dal dilay sop yonent bi alayhi salatu wassalam dal day sop lolou mom moy lolou moy amul ngeneel gu ko fete kaw yalla soppula yonent bi alayhi salatu wassalam soppula lolou amul lu ko fete kaw muné koku de non la mel سيدنا ابو سهل بن سعد رضي الله ابو العباس رضي الله عنه بمي نتالي حديث بمن فبات الناس يدوكون ليلتهم ايهم يعطاها فلما اصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو ان يعطاه فقال اين علي بن ابي طالب بيغا خامتيني سي لنيو خي يونت بي عليه الصلاه والسلام نيب نك باسي سين غودي غوغو بي يونت بي عليه الصلاه والسلام وخي لول موتاخ سي روايه حديث بي متفق عليه لا سي روايه سيدنا ابو هريره رضي الله عنه سيدنا عمر داني من بس بوبو لا مسا خيمم ak nek jite jite daran ak imara kérok jour bobu la ko xemem way lan mo te ba du ko xemem ko xamne yalla da la sop yonenta ma alayhi salatu alham sop la yaw nga sop len lolou kan ban julit modul sop lolou modul xemem nek ko mune man masuma beug jite dara ludul bes bobu ma nekkon ko ki yor drapeau bi ngir lan ngir jot ci sharaf gogou honneur gogou mayu yalla gu yaatu gogou neena ku nek nak ci guddigi ñu nek ku nek di def lu ne japp ne mom lañ koy def mom lañ koy jox biñu xeye yenen ti bi alayhi salatu wassalam ne ayna ali ibn abi talib kon boroma ngo ne ana ali ibn abi talib ñu ne ko mom de beuti day dafa am ak wanent beuti ay metti yashtaki aynai ya rasul allah dafa amone ci yenen riwaya yi ramad la moy dafa amone ak wanent yow yonent bi alayhi salatu wassalam mom de dafa am ak wanent dafa am day beuti ay metti yonent bi alayhi salatu wassalam ne wowal len mako ñu woko biñ koy indi am ñaari nit ñuko jappo ndax mbir mi ni metti won ba manu la gis yonent bi alayhi salatu wassalam ñu dal di koy indi biñu ko ëndé yonent bi alayhi salatu wassalam dal di tifli ci beuti ñaanal ko mu ne mu xol melni dara ma su ko jot mom sax ci bopam sayyidina ali radiyallahu anhu neena bes bobu la geja am metti tu bet alayhi salatu wassalam xolal wa kana dhalika min mu'jizatihi alayhi salatu wassalam dafa tifli ci beuti ñaanal ko waxatuma la mbir mi diko daat mais ba ni mi genné adina wam ali mom sayyidina ali radiyallahu anhu amatul metti tu beut yonent bi alayhi salatu wassalam dal dikoy jox mu dem suñu borom ubbi khaybar toroxal jifi yalna len toroxal comme nim len toroxalon fofu daldi ubbi fofu ci loxoy asadullah alghalib ali ibn abi talib waye hadith bu siw bob nga xamne hadith bu werr la ndax ci yoon yu bari la ñew moy bi yonent bi alayhi salatu wassalam bokku na mom ci ay ngeeneelam يونس بن علي الصلاه والسلام من كنت مولاه فعلي مولاه فمن كنت مولا فعلي مولا كيب كو خامني ما نيك سا ما مينغو ساي مير سينا علي مو نيك كي مينغو ساي مير كون نون موم دي سينا علي رضي الله عنه كوم نيغا خامني موم لا يونس بن علي الصلاه والسلام مينغو وي سوني مير نونو لا مينغو وي سوني مير موم Sayyidina Ali ibn Abi Talib nek mawla li kulli muslim wa li kulli mu'min lolum nek ci manqaba yu mag yi nga xamne mom la motax ci bobu nak lako Sayyidina Umar radiyallahu anhu ñew ne ko hani an laka ya Ali mang lay tatagal yow Sayyidina Ali laqad asbahta wa amsayta waliyan li kulli muslim bimu dege yonante bi alayhi salatu wassalam wax lol nga gis sahaba ay radiyallahu anhu bokku nekkuñ won jaar gi nga xamne buñu gisee lu bax ci kenn dañ ko koy soxore sayyidina umar radiyallahu anhu bimu dege yonent bi alayhi salatu wassalam wax ko lol mu ñew nako ma ngi lay tatagal yow ali yow de mujju nga legi de ngay xey mujju ngay gont di xey moy li dess ci sa adina yeb ba alakhiray ñew yow da nga mujju nek ko xamne yow yaay kilifa yi kilifa nga kilifa yi kep ko xamne ku gem la mengo ay mbiram mom alayhi salatu wassalam comme niko yonent bi alayhi salatu wassalam nek bokuna mom ci li nga xamne mom la ginnona siwe mom sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu wa arda moy kana asadan lillahi wa asadan li rasulihi alayhi salatu wassalam gaynde la won ngir bo xamne gaynde ak borom bi ak gaynde ak yonent bi alayhi salatu wassalam gis nañ badar lamu fa def uhud nonu waye nga xamne bokku na uhud ñi nga xamne ño resté won bi mbiri taré ba ñu bari daw mom bokku na ci ñi nga xamne ño déssone ak yonent bi alayhi salatu wassalam comme niñ koy gisé ci bir sira bi inshallah waye kero ghazwatu khandaq bi nga xamantene ni amr ibn abdud alayhi min allah ma yastahiqo joge na fele fexe ba tepp canal bi nga xamne mom lañ defoon ngir yefer yi duñu yu quraishi ak ghatafan ak arab yi duñu meuna duggu bir madinatul munawwara ala sakin afdalus salatu wassalam bi nga xamantene ni ci lañ def lol ba Amr ibn Abdiwud ak Ikrima ibn Abi Jahl ak kenen dal di tebe ba am porox ndol buñu jaar ba aksi bi Amr ibn Abdiwud taxawé né ana kan man yubaris ana kan moy ki nga xamné moy ñew kora kor ak man jakarlo ak man ci xex Sayyidina Ali ibn Abi Talib moy ki nga xamne bañu gisé ñom ñu bëtt fofu mo daw and ak ben mbolo ci sahaba ay radiyallahu anhum ngir karlen Amr ibn Abdud di bakku nek man yu baris ana kan moy genn xex ak man Sayyidina Ali ibn Abi Talib moy ki nga xamne mo ne ko man xaarul keneen wax mu ne man yonent bi alayhi salatu wassalam ne ko innahu amr ibn abdud ne ko ali ki de amr ibn abdud la moy ak njambaram niñu ko xamé won barar ñewon nañu toroxal ko ba blessé ko mo taxone manul won ñew uhud khandak nak amr ibn abdud ci kuffar quraish ne mom tay day ñew jël revanche bimu accé kon waxna limu wax sayna ali radiyallahu anhu ne ko man yonent bi alayhi salatu wasalam ne ko innahu amr ki amr la legi amr fogné mom kon gaay dañu ragal ta pourtant amna ku ne ko man dafa wax rek sayna ali radiyallahu anhu ne ko man comme que tamit neena man ñi ci dess bayyi ñepp nopi ndax amna ku wuyu tekewul ne mom da fay don wax lolou ñepp tok ken ñeme wu la wax sayna ali radhiyallahu anhu wax tekki wu lol moy ne mom da ko wax rek mu ne ko man d'ailleurs wax na leena mom moy ki nga xamne mom ak ñenn ci sahaba radhiyallahu anhu bi gaay beute fofu ñom ño dem ngir songu len ngir kar len mu répété wat mom amr ibn abd wud ne man yubariz ana kan moy ki munako wat man yonnati bi alayhi salatu wassalam nako innahu amr ki am innahu amra ki amra la innahu amrun bo ki amra la yonen sayna ali radiyallahu anhu nopi amr dem ba fogné nak japp na né kon ñi aljana ji ñi wax ak safara si ñi wax budé gëm gënt kan moy ñew né ñew sayna ali ibn abi talib radiyallahu anhu munako wat man yonentou bi alayhi salatu wasalam nako innahu amr munako walaw kana amr munako walaw kana amra meme boudé amr la yonentou bi alayhi salatu wasalam kon ñettel bi amr da fa ñew di poukereu yeen budé sen aljana ji ngén di woté ak sen safara si ngén né ku ñu ray ci ñun fa la jëm lutax kenn mënu la ñëw sayna ali ibn abi talib néwat man yaronte bi alayhi salatu wasallam né ko ali innahu amr mo né ko walaw kana amra même budé amra la bayima rek ma dem bimu démé amr né ko man ant mo né ko ali ibn abi talib yaw yaay kan mo ne ko man la ali ibn abi talib radiyallahu anhu mo ne ko sama doomu mbok beuguma la def dara setal ma kenen moy ndax dafa xamone bayam di abu talib am lu mu sekkone jam ak de kale gu bax ak wolere mo ne ko beuguma la ray ndax sa baye monoko man boma beug la ray man ali beug na la ray amr mer wacc fas wi miegon dal di gor fas wi ag souf waxon nagn la ne kana amramna abduddin batalan fil jahiliya min abtal quraish jahiliya sax ci la massa nek mom dafa nekkon mom amr ibn abduddin dafa bokon ci jambar quraish nga xamne ñu baré ko même armement bi mu yoron ak kong bu kong yim doon sol kenn amuko won ci arab yi comme ni nga xamne non la sayyidna omar radhiyallahu anhu di wax sayyidna ali après biñu mu gor ko ñew biñu ñewé amru dal di door sayyidna ali dal di koy moytu radhiyallahu anhu ñu songo ba poussière bi jog Madinatul Munawwara dafa bari won sou fofu ñu nekkon mu juk ñepp kenn xamul lu xew ñu jekki jekki deg kunan Allahu Akbar ni Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ray nako ba dag bob bi nan Allahu Akbar tok ci deuna Amr ibn Abd Amr Wudd bob ibn Abd Wudd nga gis ne même xex sax ni ñu nekk won ño xamne muy makarimul akhlaq dañ ci newon ndax bimu ko rayé ba ñew sayna omar dañ ko lan motax radiyallahu lan motax jëlo mbubu kongam be bimu sol ndax arab yi kenn amul mbubu kong bu mel non pour xex munako ya akhi yow sama mbokk omar bima ko rayé bima yegge ci kaw baray ko dama dem bokoy djel ma gis awram feñ ma rous ma bagn ko bayyi nonu ma bagn ko dindi awram di feñ ma bayyi ko mom way li moy ban wax xolal makarimul akhlaq dikko yu rafet yoyu ki genn na adina yefer bu bon bu ñew di defiye yaronte bi alayhi salatu wasalam ak niko gem ñu ray ko ngane duma dindi lim solo ndax damay bagn mo nek uryanan ay awram di feñ radiyallahu ta'ala anhu ci nako nonu mom la fekke xexu yonnati bi alayhi salatu wassalam yep yudul tabuk ak yi nga xamne yenn yi nga xamne da ko don toklo tabuk nga xamne moy xex bo amon ci 8e ane bi nga xamne ño père romain yi ño warona xex lalé nga xamne mom bu xex bo amone danaka moy xex bi l'islam masula xex damono yaronte bi alayhi salatu wassalam ndax rom ñep xamnañ ne xex ak romain yi bokku la xex ak arab yi ndax rom ta yoy ño nekkon puissance mondiale ba pare tek ci armée ñom armée bi ñu yoron du armée professionnelle la du ay nit yo xamne ki jaay kat la yi ki le bu dara xewé ñu dajalo xex dedet ñom loolu dafa am ño xamne loolu lañ doon def moy aram mu mo xex ar ñoo doon défendre réew mi ñoñu comme ni ñu xamé armé légui ñom dañu amone lool ak matériel biñ am yonent bi nak alayhi salatu wassalam deslo ko madinatul munawwara ne ko ngir mu surveiller ko nek ki nga xamne mo koy wutu ci wa keureum mom alayhi salatu wassalam bi nga xamantene ni ci lako wax lolu am yenn nafiq yo xamantene ñu ne baye ba yonent bi alayhi salatu wassalam di dem ñu ne ah ali mi dal yonentibi alayhi salatu wassalam yonentibi bayiwuko fi ludul ne da am lo xamne mom la bañ ci mom lo xamne mom la beggul ci mom diko sayyidina ali radiyallahu anhu degge nak mbir mi metti ko mu dem top yonentibi alayhi salatu wassalam dem ba dab ko bimu ko gise muneko lan mo xew ali lan mo tax nga ñew radiyallahu anhu muneko ndax dang may bayima nek ak jigen ni ngamay dem xex bayima ak jigen ni ndax li nafiqi wax ñoko merlo mu dem yonnati bi alayhi salatu wassalam daldi ne ba pare muneko ndax dang ma fe baye ndax da am nit ñi am nañu ne dang ma fe baye ndax da am loy bañ ci man yonnati bi alayhi salatu wassalam daldi koy muñ muñam gogou ne ko ama tarda an takuna بمنزله هارون من موسى غير انه لا نبي بعدي عليه الصلاه والسلام نكو ياو خنا علي دال ديكوي موغ نكو خنا گرمو nga taxawé place bi nga xamné mom la harun sayidina harun ala nabiyina wa alayhi afdalu salatu wassalam taxawon freram bob di sayidina musa ibn imran radiyallahu anhu nimu ko taxawé won limu fété won ci mom nga fété ko ci man sauf ka nak yonent amul ginnaw man mu nek tamit man qaba bo xamné min manaqib ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu mona ko xana kon geureumo lol sayyidina ali radiyallahu anhu ne geureum na daw di dem wa da zaid ibn arqam radiyallahu anhu mo ne bi mi daw di dem poussière bi don djog mo ngi melni mang koy gis ni radiyallahu anhu wa arda mom nak bi yonnati bi alayhi salatu wa salam pour gatal ndax geej le go xamne du jeex bi yonnati bi alayhi salatu wa salam genee adina ba sayyidina abou bakkar nek khalifa ginnaw mom sayyidina umar ibn al-khattab nek khalifa ginaaw gi mom sayyidina Uthman ibn Affan dal li wutu sayyidina Umar nek khalifa ginaaw bi ci la biñu ko faté mom sayyidina Uthman ibn Affan ci l'an 35 après gadda yonnati bi alayhi salatu wassalam ci la djulit ni dal li tabbe ki nga xamné dal li tan ngir jit ki gën ci ñom muy sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu anhu di ñentelu khalifa yonnati bi alayhi salatu wassalam khilafam di khilafa go xamantene ni masu ci tok noppalu masu la noppalu ba mu duggé ci l'islam ba légui waye khilafam nek lo xamantene ni ci dox tanki jamm ci le dekkon ba mo taxone mu gennon dekk yonnati bi alayhi salatu wassalam fi nga xamne fa lañ ko denc muy madinatul munawwara ala sakinha afdalus salati wassalam dal di dem fele ci iraq kufa fa la nekkon ngir ak basra jaron basra ngir deppele kaddu djulin ni alay mom sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu bamou nekke fof nak jangalem yu bari jangale fa jangale yu am solo fala newon mom sayyidina ali bani nga xamantene ni non lako abdurrahman ibn muljam al muradi dal likoy fat fek mu xey ben fajar di soñu nit ñi ngeen ñu julli ci fajar ci lako abdurrahman ibn muljam bobu al muradi ibn muljam al muradi wo daldi faté door ko jaasi ci bop ba ci la génné adina bi nga xamantene ni ila def lolou um kalsum mi nga xamne mo doon domam te ñu tuddalon lako legi دي سور تي الحسن اك الحسين سبت رسول الله رضي الله تعالى عن الجميع من بيرمي نيك تيسو ماكي موم من اي واي مان جوليك فجر sama jeuker di sayyidina umar ibn al-khattab ñu ngi ko ray fajar fekk mu doon jité ñu ray ko sama baye ngi tamit doon dem di julli ji fajar di soñu nit ñi gën ñu gën julli ñu dal di koy faat mom sayyidina ali ibn abi talib ci la 40 après gadda yonnati bi alayhi salatu wassalam fekk mu ngi amone ci khilafa gi danaka 5 ans la ci def mom sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu wa arda kon xamna man nañu yem fofu ci gatal ci tarjuma mom nga xamne moy ki ñeek duggu ci diine ji ginaaw sayyidatu khadija radiyallahu anha comme ni nga xamne non la ko imam ibn ishaq رحمه الله دال دي واخه كون تي غاتال غيس نن موي كان غيس نن اي جار جارام واي جا بو سيرب ييب دينن غيس دينن غينا ياتال لولو نдах كو واخ دوند يونت بي عليه الصلاه والسلام واخ دوند سيدنا علي بن ابي طالب كو واخ دوند يونت بي عليه الصلاه والسلام واخ دوند صحابام يوي nga xamne suñu borom mo len tan comme li sayyidina abdullah ibn mas'ud wax ka inna allah ikhtara ashab rasulillah yawma ikhtara nabiyya ken yalla subhanahu wa ta'ala bes bimu tanne yonnati ma alayhi salatu wa salam ci lako tanale andandom yoyu nga xamne ñoy ñi ko don jappale ci diine ji def ba tay buñu toge fi di netali li di jangat li nga xamne moy continuer ila yawmid din ñom ñotax radiyallahu ta'ala an sayyidina ali wa anhum wa ardaahum wa anna bihim wa ja'ala a'aliyal firdaws maskanahum wa mathwaahum wa qala ibn ishaq rahimahullahu ta'ala thumma aslama zayd ibn haritha ابن شرحبيل ابن كعب ابن عبد العزى ابن امرئ القيس الكلبي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان اول ذكر اسلم وصلى بعد علي ابن ابي طالب كون غيناو ميغا خامني ني نيو غيسه كي نيوك گم موي سيدتنا خديجة رضي الله عنها كي وخو المحققين من أهل السير والمغازي موي نيك گم دي سونيا خديجة رضي الله عنها كي وخو ني خوتل تي والو أهل السير خبرم خم خم سير اي اك بروم خم خمي صاح دي تو كور كني كي تي توپ موي سيدنا علي بن ابي طالب mune ginnaw gi mom imam ibn saq thumma ginnaw gi aslama mu daldi tu duggu ci l'islam zaid ibn haritha di zaid di domi haritha haritha di domi sharahbil sharahbil di domi kaab kaab di domi abdul uzza di domi imr al qais al kalbi tabokon ci tribu de kalb mawla nekkon ki nga xamne kiko gorowelon modon rasulillah ndaw yalla li sallallahu alayhi wa sallam mom imam ibn ishaq munawakana awwala dhakarin aslam tamom sayyidina zaid ibn haritha radiyallahu ta'ala anhu ma moy gor bi nga xamne mo jekk tup wa sallamu julli ginaaw ci ginaaw yonnati bi alayhi salatu wa salam بعد علي ابن ابي طالب جناو سيدنا علي ابن ابي طالب داني غيس ني ني نيب ньо بوكون كير موي زيد بن حارثه موي كان موم كون كوم لي امام ابن ساخ واخ مودون زيد di al hibbu hibbu rasul soppe bi yonent bi alayhi salatu wassalam ndax hadith bu yonent bi alayhi salatu wassalam wax bamu yonne dom ji di usama ibn zayd radiyallahu ta'ala anhuma dal di koy jitelo ben guerre mu deg ño xamne dañ don melni d'accordu ñu won ci lolu le fait que muy jël Osama diko tek mu jité guerre bi yonent bi alayhi salatu wassalam deg ko mer mu ne budé ma ngi wat ne budé ne dañé na jam ci le fait que mom mu jité guerre bi dafa fekk ngeen don jam ci jité bayam bu ñëkkoon ta nak ma ngi wat ne mom mi bokuna ci ñi nga xamne mom la gina sopp comme ni nga xamne do bayam mom mo nek ci ñi nga xamne ñom la gina sopp wa kana min ahabbin nas ilayya mom zaid mo tax ñu nan ko al hibb usama di dom ju nan ko al hibb ndax yonnati bi alayhi salatu wasalam moko wax mo tax ñu nan al hibb ibn al hibb boko degge moy usama ibn zaid radiyallahu ta'ala anhuma mom nak zaid ibn haritha radiyallahu anhu dekul won makka mom ci kalb truwile kalb la bokone ndax wax nañ la sank ne moy tuddu zaid ibn haritha ibn sharahil ni wax sharahil di wax sharahbil zaid ibn sharahil ibn abd al uzza ابن عمرو القيس ابن عامر بن النعمان ابن عامر بن عبد ود ابن عوف بن كنانة ابن عوف بن غدرة ابن زيد اللات ابن رفيدة ابن ثور بن كلب ابن وبرة ابن تغلب ابن حلوان ابن عمران ابن حاف ابن خضاع محمد زيد كن دفا مسا اندك يايام كن دكلون مكه لان موكو فوي mom yayam di sonda la tudon comme ni nga xamne non la imam ibn sa'd wax ci tabaqat mun yayam yaayu zaid mom sonda la tudon bint sa'laba ibn abd amir ibn aflat ibn silsila ibn bani ma'n ibn tay neena mom yayam daf ko meuse djel pour yobbu ko mu dalli ziyare ji wa keur yayam di ay nidayam bimo deme nak yobulen fofu ngir ñu ziar ko mu fekk am ben tribu bo xamne muy banil qayn ibn jas dal di def ben razia comme ni arab yi don def dañuy jek rek songu ben dekk nangula ñu am ray goor ñi am ñun ci ray ñi ñu japp jam jaay ñi jigen ñi ñu def len ay tara di len jaay bu len nexé def soxna wo len djel alali kon banil qayn dañu ñew songon biñu songé nak tribu bi nga xamné fa la yaayu zaid bok fekk ñom mu nga fa won ñewon fa ngir ziaré len ñom ci liñ ko djelalé yobbu ko nak moy def goné soosu fekk mu nekkon xalé bo xamne commencé na deugur bu deugur sax goné gu deugur ñuy dal likoy jël yu balé biñu démé nak okaz dafa nékkon makka foire la won foire bu xew moy ndax du bi rek mo amone okaz nga xamné ay foire la wa makka doon organiser diko def ci ay bërepp yo xamné lég lég bërepp yoy lañ koy tuddé bi nga xamé nak ci la foire yoy am ci okaz souq okaz ci la ñiko jappone dem dal dikoy jaay fofu hakim ibn hizam ibn khuwaylid ibn asad ibn abd al uzza ibn qusay ñu dal dikoy jaay biñ koy jaay hakim ibn hizam radiyallahu anhu mujuna tu li ci jahiliya la won lata yonnati bi alayhi salatu wasalam diko mom mom hakim ibn hizam dal dikoy jënd ci ñiko japon bakoy jaay ta hakim mbokku yaay khadija radiyallahu anha bajjanam la bimu jënde zayd mu dal di koy may nak may ko bajjanam bob di ay khadija bimu ko maye kon hakim ibn hizam dafa jël bimu jënde ki bi daf ko may lan bajjanam bobu di khadija radhiyallahu ta'ala anha bi nga xamantene ci la ko yaa khadija radhiyallahu anha yor ba yonnati bi alayhi salatu wassalam bi mu de bi ko yonnati bi alayhi salatu wassalam dencé mu gis ne yonnati bi alayhi salatu wassalam dafa sop zaid lol bi mu ko soppé nak ci la ko mom yaa khadija dal di jël zaid mom dal di ko koy may di zaid ibn haritha ibn sharahil biñ ko ko maye nak bayam nak mbir mi metti won ko ndax mom gisatul domam yaay ji ñew netali ko li xew ke ne domam di mu yobbon ngir ñu ziaré ay mbokam de sacc nañ ko ñew nañ fekk nañu don songu dekk ba dal di koy jilale yobbu ba xamul fu nekk bayam di haritha ibn sharahil dal di sabda ay way ne bakaytu ala zayd wa lam adri ma fa'al ahay fayurja am atadunahu lajal fa wallahi ma adri wa inni lasa'ilun aghalaka ba'd as-sahl am ghalaka al-jabal ويا ليت شعري هل لك الدهر أوبة فحسبي من دم فحسبي من الدنيا رجوعك لي بجل تذكرني الشمس عند طلوعها وتعرض ذكراه إذا غربها أفل وإن هبت الأرواح هيجن ذكره فيا طول ما حزني عليه وما وجل ila akhir al abyad bayam dal dikoy joy mom zaid ne bakaytu ala zaid wa lam adri ma fa'al bakaytu joyna ala zaid ci sama dom zaid wa ma adri ma fa'al taxawma mom lan la def moy ci lan la nekke ñakna sama dom ma ngi joy ahayun man xawma ndax mom mu ngi dund am ata dunahul bajal al ajal ndax bok dafa de moy app bi koy suñu borom defalon ke mom lay dund ndax dafa jot ba mu genn adina munafa wallahi ma ngi watti bur yalla ma adri wa inni lasailun khawma taman ma ngi ni di haritha ibn sharahil ma ngi laj aghalaka ba'd as-sahl am ghalaka al-jabal ndax bok daga moy souf ci terre ferme bi fi nga xamne dafa plat mola sank mola alak ba de nga wala bok ci montagne yela alak moy ndax de nga wala fo nek mune waya layta shi'ri halaka ad-dahr awbatun fahasbi min ad-dunya ruju'aka li bajal ay way way magi ñaan ndax ak delu manula am ndax mano delu ci ndax yow jamono ji mano ma del lol sama dom joju li nga xamne re mom moma doy ci adina bi dara soxlaatuma ci dara li ma ci doy tama soxlo ko moy zaidi ñewat mune nak fu jant bi genné rek عند طلوعها دما كوي فاتالي تذكرني الشمس عند طلوعها واي وتعرض ذكراه اذا غربها افل واي فيب فو خمان سا بو خمانتيني موي جانت بي سونا موم لاماي فاتالي بوي ген دما كوي فاتالي بو دوغي دما كوي فاتالي waye waxuma la lolou waye ngalaw li sax bu uppe sama fatale gu may fatale ko sama dom joju di zaid dal di yeungatu mona way mangi wo wona sa sama yagu tristesse sama wona sama yagu tristesse ak sama yagu metti ci le fait que zaid mi reer ba ni bayti jeex kon lolou la bayam don metti lu ba ben bes am ñoo xamne dañoo bokku ci tribu wa ñom zaid demone makka zada allah tashrifan wa takriman bi nga xamantene fa lañ dem ñu gis zaid ñoo xamne ci talbi yuuna yi la bok biñu ko gisé ñu dem xol ba xamne mom la ñu dem nak biñu dello seen dekk dal di koy wax bayam ne ko nak gis nañ sa dom ji zaid baye ji gemuko ndax mbekté go xamanténi ni masula yaakar né lol dina ko dikkel xabar bu mel non ñu né ko gis nañ sa dom ji zaid demal kaaba ga bo démé ci kaaba te bo démé mak ding ko fa fek waye danaka gëmulén won dañoo muju décrireel ko waatal ko ci kaaba gi borom kaaba bi décrir ko ak fañ ko fek gi nimu gina gaawé mom bayam di harisa ak benn frèream di kaab ibna sharahil di doomi sharahil daldi war seen gilem daldi dem makkatal mukarrama zadaha allah tashrifan wa takriman ngir joxe rançon lepp lo xamné ki mom zaid dina ko soxla ñu daldi koy jox bu ko defé mu delo len seen doom biñu ñëwé ñu laaj len ñu wax ñu ne len même du né ci ñaleen ko waxon dañ né mom ci wa banu hashim la nek biñ fa ñëwé nak ñu laaj ñu né muhammad moko yor mom moko mom alayhi salatu wassalam ndax mom la ko ya khadija radhiyallahu anha dal di mayon ñu ñëw ci yonnati bi alayhi salatu wassalam fekk buñu accé ñu né len mom de mu ngi ci kaaba gi nga xamné mom da naka bu gennon kërëm rek fofu la doon nek wala mu séti ñi nga xamné ay dox bok mom alayhi salatu wassalam ñu ñew fekk ko fim tok ñu nako yabna abdallah ne ko yow doomi abdallah yabna abdul muttalib yabna hashim yow doomi abdallah yow doomi abdul muttalib yow doomi hashim yow doomi siyasa yabna sayyid qawmi yow mi nga xamne yaay doomi sangu wa ñoñam yene yene wa beurep bi yene ñi nga xamne yene taxaw neegu borom bi way di dundal ñi nga xamne ñoy ñi ñak di fi ñew way di yor dimbali même ñi fi nek ta son ñun de dañ lay ñaan lepp lo xamantene ni man nga ko yombalal ñu li ngay laaj ngir ñu joxlako ngir mëna jëraat suñu doom ji di zaid yonent bi alayhi salatu ne len sama nga jox ñu suñu doom mo ne len man huwa kan moy koku mo ne len zaid ibn harisa moy zaid bi nga yor yonent bi alayhi salatu wassalam def len ben proposition ne len est ce que manuma len proposer lu gën ngeen yaakar ne dama len di laaj xaaliss ngir jox len seen doom ñu ne ko lan la mone len da ngeen di bayyi ñu wo ko mu ñew ñu tannu loko bu bëgge dess ak man mu dess ak man lolu mom bu len tanne mu dem and ak yeen bu ma tanne nak ah man limu tann manuma ci dara ñom ñu contane moy bayam ak bayte xam dal di contane bo xamanteni ni nako yow de waxuma la rafetal nga jëme ci ñun waye yok nga rafetal jëm ci ñun ñu na d'accord nañu na ñew ñu dem woowi zaid radiyallahu anhu bi mu ñewé yonnati bi alayhi salatu wassalam ne ko est ce xam nga ñaar ñi zaid xol ne waaw xamna le mu ne tañ la mu ne ki sama bay la ki sama bay tax la mu ne nak yonnati bi alayhi salatu wassalam ne ko nak legi tanal ñom dañu ñew ngir jël ci la légi yow yaay tan ndax da ngay and ak ñom wala da ngay dess زيد نه موم تان نا اند رسول الله صلى الله عليه وسلم تجامونو جي يونت بي عليه الصلاه والسلام سونو بوروم جوخو كو وون رساله جي يوني كو وون بيمو وخه لول نك نيوم ني نكو واي حك يا زيد اتختار العبوديه على الحريه وعلى ابيك وعمك واهل بيتك واهل بيتك ñu ko toskare ñel na la yow zaid ndax da ngay tan ak njaam buumu jam nek ci njaam ci kaw nek ku libre da ngay tan nek ci njaam ci sa kaw tan ko ci sa kaw bay ak sa bay tax ak sa wa keur ak fa nga dekk zaid na len wax waw da waw damay tan lool ndax man gisna ci gor ki ni taxaw ni ki ki ma mom ni gisna ci mom lo xamantene ni duma tan kenn liko bayyi mom bi nga xamne nak ci la wax lol mom zaid ibn harith radiyallahu anhu yonent bi alayhi salatu wassalam daldi mbir mi daldi kawe ci mom muy lu reuy ndax nit ku nek imagineel say bay ko xamne yow bagn la fay jele da nga commencer deuguer ñu jël la am ño xamne dañ la kidnappé yobou la am ko xamne mo la yor légui nga dem ba ci bir sa parents yi ñew di la jël ñu la la tanal foy dem mune yonnent bi alayhi salatu wassalam la tan lolu bu amé dara lu muy tektalé moy jikko comme lim leen wax lima gis ci ki moy ne ki masu amul ta du am mukk ko melni ko xamantene ni du lu waysu lu wessu du li ñi ñew li ñew nit ko xamne ko meena dajel ku melni ki ndax defleunte mu rafet ak traitement bi maron bi may traité jappé ma comme bopam kon nak ki man duma ko fi bayyi di len tan yonnati bi alayhi salatu wasalam bir mi reuy ci mom mu dal di japp ci loxom nimu gina gawé fekk ñi nga xamné ñu ngi won ci kaaba gi non lañ nekkon ñi fa nekk ñepp wa quraysh buñ ma soona xey comme niñ ko gissé dañuy tok ci seen andiya yi ku nekk tok ci sa côté tribu bu nekk ki clan bu nekk nekk ci sa wet ñuy waxtaan yonnati ma alayhi salatu wassalam wax ci kaw yegël ñi nga xamantene ni ñom ñoo tew ke ne ñu sédel ke ne zaid mi légui domam la mom yonnati bi alayhi salatu wassalam mo koy don bu yonnati bi alayhi salatu wassalam genné adina zaid don ko buma bu genné adina man ma don ko alayhi salatu wassalam bi nga xamantene nak ci la yonnati bi alayhi salatu wassalam def lol bayam gis lolou dal li sen ak bayti xam sen xel dal li dal xamne sen dom comme que ñew na ba ag fi gis na ki ni muy defleunte ak mom ak li nga xamne xamone nañ ne du ay waxi neen ay momay don nak sama dom la lolou xamone nañ ne du waxi neen dañ day traiter ki mu def lolou ni nga xamne non la ko bayam yiko jur don traiter wala lu ko gën motax ci lañ contane nak ah geureup dal di delu mbur mi nek lo xamne legui luñu muju nangula ñu delu seen dekk xamne seen dom mu ngi ci loxo yu suyu nonu la zaid newe won ak yonnati bi alayhi salatu wassalam ban l'islam ñewé mu dal di tuub bi mu tuubé nak nit ñi dañ ko doon wax zaid même depuis la avant l'islam zaid ibn muhammad zaid du domi muhammad sallallahu alayhi wasallam bani alquran wacce ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin ci suratul ahzab mune ma kana masul nek muhammadun tanekul muhammadun li muhammad alayhi salatu wassalam aba ahadin di bay ken ci yen min ken min rijalikum ci sen gor ni walakin wali am ba des moy rasulallah daw yalla la wa khataman nabiyyin ta moy ki nga xamne mo tejj rangu prophète yi mom alayhi salatu wassalam ak tamit aya bi ud'uuhum li abaahim woolen moy seen yi ngeen xamne yene len momon seen mawla woolen lan seen touri baye wo ibn kiko jur wala ci lolou bi lolou ñewé bi aya yoy nak wacce ci lañ commencé nak comme ni Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu wax né lool lañ doon wax ba ni nga xamné ci la ay yoy wacc ñu naan ko nak Zayd ibn Haritha ibn Sharahil Zayd di doomi Haritha mom nak Zayd ibn Haritha yonnati bi alayhi salatu wassalam soppugu magaloko soppon ba labatal ko doomu bajjanam mom yonnati bi alayhi salatu wassalam di Zainab bint Jahshin dal di koy may biñu amé problème nak ba nga xamné manatu ñoo nek ginnaw gi ci la suñu borom wacc ay ay ci suratul ahzab ngir dindi alliance bobu gin mettre ko nak ben coup bo xamne moy tax dotul am ke ne legi ndax dañu jappone ko massa japp ne sa dom mom mok sa dom gi nga jurayam kumu tak doto ko tak ak ainsi de suite yonent bi nak alayhi salatu wassalam suñu borom subhanahu wa ta'ala dal di koy digel nak ne ko mu denc Zainab bobu radiyallahu ta'ala anha legi nak mu jaare fa mettre fin nak mbir yi dal di jeex muy affaire adoption dal di fay jeex ben yoon mom nak Zaid ibn Harith radiyallahu anha fekkena xexu badar ak yi nga xamne ño top ci ginaawam Muraysian xexu Muraysian mom la yonnati bi alayhi salatu wassalam bayyi won mu nekkon Madinatul Munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam mom nak Sayyidina Zaid ibn Harith mom la biñu ñu gadaye ba ñew Madinatul Munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam yonnati bi alayhi salatu wassalam bi mi boole sahaba yi di len mbok di def ñuy mboko seen bir ñaar par ñaar par ñaar mom mu ngi boole won ci waxu yenn borom xam xam yi ñu ngi boole won ak sayyidina hamza ibn abd al muttalib radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma mom nak sayyidina zaid mu ngi genn adina fele ci mukta de xex bobu nga xamanteni ni na nu mu tuddu xex bi ma waxon sank moy bi sayyidina ali radiyallahu anhu bi ko yonent bi alayhi salatu wasalam dal li toglo ci dekk bi tabuk ci 9e ane bi la won mukta mo nekkon ci 8e ane bi bobu ta mom la yonent bi alayhi salatu wasalam yonni won mom ak Jaafar ibn Abi Talib waye tamit mon ko bolé lon tamit ak Abdullah ibn Rawaha radiyallahu ta'ala anhum ñom ñoy ñi nga xamne ñom ñoo jité won xex bobu nga xamne mom lañ doon wowe Jayshul Umara muy xex armée Umara yi nga xamne moy njit yi nga xamne yonnati bi alayhi salatu wassalam dalena tanno newon bu ki genné adina nangen ko nangé na dané bon bu zaid la jital nga xamné lim doon nek xolal yonnati bi alayhi salatu wassalam non seulement l'islam gir dam yoyu moy ko xamanteni qurashiya la moy Zainab bint Jahsh bokku ci koku fim bokku amul ko gina fete kaw ci askan ndax askanu yonnati bi alayhi salatu wassalam Zaid nek maula ko xamne dañ ko jappone jam la buñu libéré yonnati bi alayhi salatu wassalam dal di ko koy may nga gis ne ay ki gewel la ki guer la ay ki ba peuple bi la nek ki intouchable la ke ki la dedet lolou l'islam xamul lol ba paré ni wax ci xex yi motax ya Aisha radhiyallahu anha ne yonnati bi alayhi salatu wassalam masulu yoni ben sariya moy armée bo xamné mom yonnati bi alayhi salatu wassalam du dem mais day yoni ben armée néna masulu yoni ben sariya Zaid radhiyallahu anhu dal ci bok lulul mom lay def mu jité sariya bo ghazwatu mukta mom la jité lon moy Zaid mi ne bu guéné adina na Jaafar ibn Abi Talib dane Zaidun ala al qawm Zaid moy ki nga xamné moy jité armée bi fa in usiba budé nak dañ ko dafa guéné adina fa Jaafar ibn Abi Talib ala al qawm kon Jaafar sayyidina Jaafar di frère grand frère sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhuma mom moy koy wutu moy jité armée bi mom buñu ko rayé فعبد الله ابن رواحه على القوم بنيو رايي كوكو عبد الله ابن رواحه موم موي جيته لولو تخ ني دون وين ووي ارمي بوب جيش الامراء بنيو ديمي نك فلي موتا فوفو خيخ بي متي لول غا خامني نين ني ميغا خامني نونو لانيو دانيو نييو فك غاساسيناي غا خامني اي ساتليت لاني وون يو روميي ньо برا دروا روميي سي كوتو يوي ньоم لاني دون خيخال ньо ديم فك غاي دانكا نيك لو خامني 5 فوا بلوس ك ньоم ولا صاح لوپ لولو سي نوم اك ارم ماجيب بينو غيسه لولو ньо ني دان سي وقتان ньо دايالو دي وقتان انا نكا لانيي ديف ñen ñi ne nañu yoni ci yonnati bi alayhi salatu wassalam dal di koy expliquer nim demé bu né nak légui nañu dem ñu continuer xex ak mom bu dé né dafa gis né dañuy yoni renfort ñu andil ñu renfort biñu waxé lol am abdullah ibn rawah radiyallahu ta'ala anhu jogné ya qawm innal ladhi tahrabun huwa alladhi kharajtum innal ladhi takrahun هو الذي خرجتم تطلبون اي ين ساماي نون لي نين خامني دا فا ملني موم نين دي باج موي دي تي يون الاسلام دي دي تي ام شهاده موي داجيك نوني با يالا دوغال لي مو دوغال دا فا ملني لول نين دي باج تا نخ تا كات تا غا pourtant ñun lolo tax ñu genn mom lañ doon sakku ba ñew ba fi dal di def discours bu daw yaram nit ñi gis ne kon legi ni def nañ top li Abdullah ibn Rawah wax Zayd continue jité arme bi comme ni yonnati bi alayhi salatu salam waxon ñu xex balu yalla dogal ci nonu ci lañu rayé mom Zayd ibn Haritha jour bobu lañu ko ray rayale tamit ci xaré bobu mbokam momu di Jaafar ibn Abi Talib way rayale Abdullah ibn Rawah رضي الله تعالى عن الجميع يونس بن عليه الصلاه والسلام موم بيمو نيه مدينه خبار بي دال ديكو ديكل من ربه توكي سي بروامم موم واخ نين ني نيك سي بير سي ارمي سي بير جولين ني بير مدينه المنوره مون اصيب زيد موم زيد دي كينا موي راي نانيوكو mbir me nak ñu gis yonnati bi alayhi salatu wassalam bi mu ko waxe rongoñam yi mom alayhi salatu wassalam di touru lolu nonu la kon suñu sang bi de ki nga xamne abdul say imam ibn saq neena mom moy ki tu ginnaw ali ibn abi talib de zaid ibn haritha ibn sharahil nonu le guenne adina mom fofele ci mota nek ci jordani tay bokon ci sham biladu sham fofu le guenne dekk bi mu ngi am balegi mota ci 8eme ane bi ginnaw gadda yonnati bi alayhi salatu wassalam radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala aaliyal firdaws maskanahu wa mathwaahu mom nak imam ibn saq من ثم أسلم أبو بكر بن أبي قحافة. من ثم جناه أسلم بدال دتوب أبو بكر دسيدنا أبو بكر ابن أبي قحافة دومي أبي قحافة. كان مويسيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه. كوكو مملني جس إن شاء الله كجتاع بيرينيو. nga xamantene mom la sayyidul khadi malik radiyallahu anhu di wax ci parti bi ñu yem ci ñi ñeukatu khadijatun wa ali wa ibn harisatin wa man bi da'watihi uthman dhu salami mun khadijatun muy sayyidatuna khadija moy ki ñeukatu wa ali ak sayyidina ali radiyallahu anhu wa ibn harisatin ak زيد بن حارثه موم لا نجيس لجي ومن اك كيغا خامني بي دعوته تي غوتيم عثمان تي لا سيدنا عثمان لو سلام دالدي نيك بوروم موتش موي سيدنا ابو بكر موم لا نجيس نك ان شاء الله بي دي نيو اندك صحابه رسول الله عليه الصلاه والسلام نيغا خامني بامو ووتي ci secret ñoy ñiko ñëkëtu gëm nga xamne ñu jotta gis ñëpp moy ñi nga xamne ño bokkon kër muy sayyidatu khadija sayyidina ali sayyidina zaid ibn haritha radiyallahu ta'ala anil jami' ñoo ño bokkon kër doon dundu kër yonnati bi alayhi salatu wassalam bi di kër gi kan mo ñëk gëm après ñoo ak kan mo ñëk gëm sax ci luñu joyay gisoon luñu joyal ginnaw ya khadija radiyallahu anha lolu liñu gis bi di ñew wara gis kon siddiqul umma wa khalifatu rasulillah ثاني اثنين ابو بكر ابن ابي قحافه رضي الله تعالى عنه وارضاه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين